zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 2 godzin zajmie naprawę awarii w warszawskim metrze. Z ruchu wyłączono stację Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał oraz Świętokrzyska. Po rozmowach Trump-Putin o wojnie w Ukrainie jest stanowcza deklaracja Kremla. Rosja nie zamierza iść na żadne ustępstwa. Uziemione samoloty na francuskich lotniskach to przez protest kontrolerów lotów. Zaczynamy jednak od tego, co działo się na kortach Wimbledonu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju, pokonując Amerykankę Catherine McNally 5-7, 6-2, 6-1. Mecz trwał 2 godziny i 25 minut. Teraz rywalką Świątek będzie Amerykanka Daniel Collins. Sport w Trójce za godzinę. Kolejne problemy w warszawskim metrze. Po awarii złącza torowego z ruchu wyłączone są stacje Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał oraz Świętokrzyska na pierwszej linii. Około 18.20 na miejsce dojechało nasze pogotowie torowe. W tej chwili weszli do tunelu, no i sprawdzają, jaki zakres naprawy należy wykonać, ile czasu to może zająć. Wstępne szacunki mówiły, że około 2 godziny od rozpoczęcia naprawy. Powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra. We wtorek na linii M1 w rejonie stacji Racławicka doszło do pożaru. Banki mogą być zaskoczone terminem obniżki stóp procentowych, ale nie samą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Tak uważa ekonomista PKO BP Mariusz Adamiak. Jego zdaniem za obniżką przemawiały argumenty ekonomiczne, jednak komunikacja ze strony RPP sugerowała, że obniżka nastąpi dopiero jesienią. Jednocześnie zauważył, że decyzja mogła zapaść wcześniej po optymistycznych danych płynących z gospodarki. Inflacja spada szybciej niż wskazywały na to prognozy z początku roku. Ona za miesiąc lipiec, bo za czerwiec to jest jeszcze 4,1, ale za miesiąc lipiec ona będzie najprawdopodobniej około 2,8. Będzie tutaj wyraźny spadek inflacji. Rada obniżyła wczoraj stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To oznacza, że podstawowa spadnie do 5%. Rosja nie jest gotowa iść na ustępstwa. To komunikat Kremla po rozmowie telefonicznej Trump-Putin. Obaj dyskutowali o wojnie na Ukrainie. Paweł Buszko zna rezultaty tych rozmów. Jak przekazał doradca Putina Jurij Uszakow, rosyjski prezydent powiedział amerykańskiemu przywódcy, że nie zamierza rezygnować z obranych celów na Ukrainie. Cele te, jak Putin już wielokrotnie mówił, mają znieść pierwotne przyczyny wojny w rzeczywistości, jednak są żądaniem zrezygnowania przez Ukrainę ze swej suwerenności. Kreml bowiem w przedstawionych wcześniej ultimatach domagał się m.in. formalnego oddania Rosji części ukraińskich ziem, ale też szeregu innych ustępstw, m.in. redukcji armii. Tymczasem przebywający w Danii Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że w piątek lub w najbliższych dniach uda mu się porozmawiać telefonicznie z Donaldem Trumpem na temat amerykańskiej pomocy wojskowej. Ameryka w tym tygodniu wstrzymała dostawy nad Dniepr m.in. rakiet do systemów Patriot. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na horyzoncie są także inne ważne rozmowy. W przyszłym tygodniu w Oslo może dojść do negocjacji amerykańsko-irańskich pod przewodnictwem specjalnego wysłannika USA na Bliski Wschód, Steve'a Witkoffa, i szefa MSZ Iranu, Abbasa Argiciego. Te informacje publikuje portal Axios, powołując się na 2 niezależne źródła. Na razie jednak żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie, że do takich rozmów dojdzie. W czerwcu Stany Zjednoczone zbombardowały irańskie instalacje nuklearne. Czarny czwartek na francuskich lotniskach. W całym kraju odwołano setki połączeń i odnotowano poważne opóźnienia. Powodem jest strajk kontrolerów lotów, który ma być kontynuowany także jutro. Dostałam maila, lot odwołany. Powiedziano mi, że nie można nic z tym zrobić. Co teraz? Wakacje przepadną? Dzieci czekały na to od roku. Słowa pasażerki nagranej przez stację BFM TV oddają nastroje wielu osób we Francji. Niemal 1000 anulowanych lotów i średnio godzinne opóźnienia. Z takimi utrudnieniami mierzą się dziesiątki tysięcy podróżnych. Na 11 lotniskach we Francji, w tym w Paryżu, anulowano od 25 do 40% lotów. Oburzenie nad Sekwaną budzi fakt, że za paraliż odpowiada niewielka grupa strajkujących kontrolerów, sprzeciwiających się m.in. wprowadzeniu systemu monitorującego obecność w pracy. Honnêtement, il y a un moment, il faut...

dziś z Nowej Rudy na początek festiwalu Góry Literatury, który pod naszym patronatem po raz kolejny zaczyna się jutro tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, skąd mówimy dobry wieczór my, czyli Wojciech Białoskórski i Michał Nogaś, a przy Myśliwieckiej nad wszystkim czuwają Piotr Kamasierek i Michał Jakubik. Manipulacja, dezinformacja i hejt to są trzy słowa, trzy zjawiska, trzy tematy główne tegorocznej edycji festiwalu. Dlaczego tak bardzo zyskały na popularności i niestety na znaczeniu w naszych czasach? Czy niezgoda z czyimiś poglądami musi iść w parze z nienawiścią, obrażaniem, pisaniem niewybrednych słów, często pod przykrywką, skąd bez twarzy, prawdziwych nazwisk? Takich słów pod adresem kogoś, z kim się nie zgadzamy, oczywiście. Czy niechęć do innego człowieka naprawdę można kupić? O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać z ludźmi, którzy słuchają i słyszą nasz współczesny język, czyli z pisarzami. Pierwszą gościnią audycji jest noblistka Olga Tokarczuk. Dobry wieczór, Olgo. Dobry wieczór. Nadajemy z Nowej Rudy, kolejna edycja festiwalu Góry Literatury przed nami. Manipulacja, dezinformacja i hejt to są trzy takie zjawiska, trzy myśli przewodnie tegorocznego festiwalu. Dlaczego właśnie one? Dlatego, że jako festiwal w poprzednich latach sami poczuliśmy, że jest to temat niezwykle istotny. To był temat, który nas wałkował i był taką czarną chmurą, która wisiała nad wolną mową festiwalu przez poprzednie lata, więc postanowiliśmy zwrócić na to uwagę. To jest taki kontekst najbliższy ciału, a kontekst szerszy, bardziej generalny, to jest taki, że żyjemy w sytuacji wielkiego chaosu. Dzisiaj pytałam swojego syna, czy filmik, który oglądam na Facebooku, jest prawdziwy, czy jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję. My, pokolenie boomersów, nie mamy specjalnie możliwości ani kompetencji, żeby odróżniać to, ponieważ nie siedzieliśmy tak długo w streamingach, sieciach i w komputerach. I muszę się zwracać do młodszej osoby, żeby mi powiedziała, na co trzeba zwracać uwagę. I muszę przyznać też, że wielu z nas jest kompletnie nieprzygotowanych na świat takiego szaleństwa informacyjnego i takiego pomieszania prawdy z fikcją. Myślę, że do tego ludzie się przyzwyczają i znajdą sposoby, bo jakby Homo sapiens jest niezwykle inteligentny i ma ogromne możliwości adaptacyjne. Natomiast ten okres przejściowy, w którym jesteśmy teraz, jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ popadamy niejako w jakiś rodzaj szaleństwa, zagubienia, braku ufności. Nasz umysł zaczyna produkować teorie spiskowe, żeby sobie poradzić z tą nieskładnością świata. I mamy problem. W Houston mamy problem. Ale chciałbym teraz, korzystając z okazji, że jesteś z nami, zapytać cię o twój osobisty stosunek do niektórych tych zjawisk. Myślę o osobisty stosunek do niektórych tych zjawisk. Myślę na przykład o hejcie, dlatego że to jest ten rodzaj reakcji kogoś na kogoś albo na to, co dana osoba mówi lub pisze, którego ty doświadczyłaś. To się zaczęło mniej więcej w okolicy Ksiąg Jakubowych, historii z Nagrodą Nike i tego, jak została przez niektórych przyjęta twoja opowieść o dawnej Polsce. No i wiadomo, że im bardziej ten język się radykalizował, też z powodów politycznych, tym bardziej niektóre osoby, które mówiły i mówią w sposób jasny, co myślą, co czują, mogą paść ofiarą hejtu. Czy to dla ciebie jest bardzo dojmujące zjawisko, gdy chodzi o twoją osobę? Mówiłam o adaptacji, zdrowych odruchach naszej psychiki, naszego ciała, które się przyzwyczajają do toksycznego środowiska i jakoś sobie musimy z tym radzić. Pierwsze reakcje na hejt w 2014 roku były straszne. Znaczy ja byłam fizycznie chora i trudno to było znieść jakoś fizycznie, ponieważ potem tłumaczyła mi to terapeutka, że ludzka psychika odbiera atak słowny jako atak, jako realne zagrożenie. W związku z tym włączają się mechanizmy do walki, kortyzol, te wszystkie chemiczne reakcje w organizmie. I to jest taki stres jak przed walką fizyczną z kimś, przed wojną, przed przemocą. Natomiast powiem z zadowoleniem, że poradziłam sobie z tym. Znaczy, w tej chwili mnie hejt nie rusza specjalnie. Znaczy, jest zadziwiający cały czas i budzi raczej zdziwienie, kim jest ta osoba z drugiej strony, która pozostaje w jakimś takim pomieszaniu, wyrywając rzeczy z kontekstu, nie rozumiejąc całościowej sytuacji, nie umiejąc się pogodzić z tym, że ktoś myśli inaczej. A przede wszystkim też z tym, że sobie nie umie poradzić ze swoją agresją. I zaczęłam patrzeć na tych ludzi, którzy hejtują, jako na swego rodzaju pacjentów. To mi jakoś pomaga. To oni mają problem, nie ja mam problem. Dopóki ktoś mnie nie zabije fizycznie, to jest wszystko w porządku. Ja sobie z tym radzę i niespecjalnie się przejmuję. Na pewno także i teraz, w czasie festiwalu, ponieważ festiwal wzbudza jakieś nieprawdopodobne emocje negatywne. Chwała Bogu, wzbudza też mnóstwo pozytywnych, które przeważają te negatywne, ale też jestem jakoś przygotowana na to, że będzie hejt. Tylko mówię o tym w takim kontekście, w takim znaczeniu, że każdy z nas, kto w jakimś sensie jest osobą publiczną, no ty w znacznie większym niż dziennikarz Polskiego Radia, czy osoba zajmująca się być może takimi sprawami, które nie są tak bardzo na świeczniku, jak Nobel i inne nagrody, jesteś osobą fizyczną, cielesną, masz twarz, imię i nazwisko, a ten hejt, który przychodzi w dużej mierze dzięki sieci i mediom społecznościowym, to jest opowieść o nienawiści ubranej w mniej lub bardziej kulturalne słowa, ale często z fałszywych kont, bez twarzy, produkowany czy nadprodukowany przez jakieś farmy specjalne, zespoły ludzi do tego wynajęte. Co tam jest po drugiej stronie? Kto się daje wkręcić w ten rodzaj, jest zaprzęgnięty w ten rodzaj działalności? Czy twoim zdaniem to jest prawdziwa emocja, czy po prostu nienawiść można kupić? Myślę, że nienawiść można kupić, to właściwie wiemy z historii wojen i konfliktów, oczywiście, że tak. Ten hejt robiony przez troli nie jest bolesny, bo to jest właśnie hejt zakupiony. Hejt nadawany przez ludzi, którzy są realni i którzy zdają się wkręcić w ogóle w jakieś takie emocje, albo traktują hejt jako rodzaj swego rodzaju jakiejś kompensacji czegoś. Hejt realnych ludzi jest dużo bardziej niebezpieczny. Hejt słowny jest, do jakiegoś czasu był takim hejtem, wydaje mi się, który był taką emocją, która nas straszyła. My się do tego teraz przyzwyczailiśmy dużo bardziej i lepiej sobie umiemy z tym radzić. To, co jest ważne dla mnie na tym festiwalu, czym się będziemy zajmować, to jest kwestia też prawdy i tego, co jest dzisiaj prawdą i czy jest jedna definicja prawdy i co robić w takiej sytuacji, kiedy tracimy grunt pod nogami i tak jak powiedziałam przedtem o tym filmiku, co do rozpoznania, którego muszę prosić swojego syna, żeby mi powiedział, czy jest prawdziwy, czy nie. Czyli taka utrata gruntu w rzeczywistości, kiedy nie potrafimy rozpoznać, czy rzeczywiście to się zdarzyło, czy to zostało wymyślone i zmanipulowane. Z takim ogromnym niepokojem przyglądam się temu, że na hejt podatne są osoby reprezentujące różne grupy społeczne. To nie jest, powiedzmy, jedna strona sceny politycznej, czy jedna strona, wyborcy konkretnej partii, czy konkretnego kandydata w niedawnych wyborach. To są obie strony, albo wszystkie grupy, które pojawiają się na tej mapie politycznej. Jest tak, że ten język, być może przyswojony najpierw przez jedną grupę, rozlał się na kolejne. I właściwie w każdym środowisku znajdziemy tych, którzy nienawidzą. No i teraz właściwie mam jeszcze dwa pytania do ciebie. Po pierwsze, kto... Chcę skomentować to, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że to będzie temat jednego z paneli, ponieważ myśląc o hejcie w internecie, zdajemy sobie sprawę z tego, że różnica między byciem w internecie i byciem w realu, w rzeczywistości, polega na tym, że w rzeczywistości mamy fizyczne ciała, twarze, imiona i nazwiska i mamy osobowość, mamy własne ja, które jest swego rodzaju marką naszą, prawda? Więc wtedy, kiedy wychodzimy, żeby spotkać się z innymi ludźmi, na przykład na jakieś spotkanie wyborcze, na jakąś dyskusję, konferencję, to zawsze występujemy jako my, prawda? Można powiedzieć, to ta kobieta z dreadami, albo to ten mężczyzna w okularach, o, to jest Michał Nogaś, to jest Olga Tokarczuk. I to ustawia dyskusję w pewien cywilizowany sposób. Tak się porozumiewamy w historii ludzkości. Występujemy personalnie. Natomiast internet w sposób rewolucyjny wprowadził zupełnie inną płaszczyznę porozumiewania się ludzi. Mianowicie taką, że możesz pozostać anonimowym albo tylko w postaci jakiegoś awatara. To znaczy możesz zostawić siebie samego i swoją tą tak zwaną markę, jaką jesteś, na boku i funkcjonować jako ktoś zupełnie anonimowy. I tutaj to jest właśnie ciekawe, niezwykle, myślę, zawisko dla psychologów. Wtedy, kiedy nie jesteś sobą, kiedy występujesz jako nie ja, puszczają różnego rodzaju granice emocjonalne, granice polegające na tym, że mamy kontrolę nad swoimi emocjami, agresją, poglądami i zaczynamy się zachowywać jak nie my, czyli jak uznajemy, jak występujemy jako nie my, zachowujemy się też jako nie my i pozwalamy sobie na ogromną agresję i takie rzeczy, których byśmy nie zrobili jako my. Więc powstała idea w głowach wielu mądrych ludzi, żeby internet zawrócił i żeby musiał zostać, jakby nasza obecność w internecie musiałaby zostać spersonalizowana. To znaczy nie moglibyśmy występować anonimowo. Ja jestem przekonana, że to jest świetne wyjście, chociaż na pewno będzie głośno protestowane, ale to ucywilizuje internet i sprawi, że stanie się on być może tym, czym chcielibyśmy, żeby on był i o czym myśleliśmy w przeszłości, że będzie internet. Czyli platformą wymiany informacji, poglądów, platformą jakiejś pomocy wzajemnej, tworzenia idei, rozwijania, współpracy i tak dalej. Wrócę do mojego pytania na koniec po twoim komentarzu. Dziękuję, bo doświadczam tego w życiu prywatnym. Mam przyjaciela, który ma zupełnie inne poglądy polityczne ode mnie. Prawdopodobnie jego poglądy polityczne mogłyby być zaskakujące dla wielu, jak i moje być może dla wielu, ale w pracy ich się nie ujawnia. Natomiast w życiu prywatnym, w rozmowie można. No i teraz jest taka sytuacja, w której opowiadam komuś, że spotkaliśmy się z tym moim przyjacielem na rozmowę. On głosował na pana X, ja na pana Y albo odwrotnie, nieistotne. I okazuje się, że możemy porozmawiać. Wymykamy się z takiej powszechnej już teorii na temat tego, że ludzie należący do jakichś przeciwstawnych plemion, tak to zostało nazwane, kompletnie nie mogą ze sobą rozmawiać. A my się im możemy i porozmawiać, i przytulić, i poopowiadać sobie o dzieciach, i zaplanować wspólne spotkania i tak dalej. To sieć nas dzieli w jakimś sensie, to politycy nas dzielą, to ci, którzy za politykami podążają w ślepy sposób, nas dzielą. No tak, ale pytanie jest takie, czy twoim zdaniem jeszcze, bo mówiłaś o tej idei spersonalizowania internetu, sieci, że każdy tam jednak swoją twarzą i nazwiskiem świadczy o tym, co pisze. Wspaniała idea, ale chyba nie w interesie polityków i tych, którzy próbują dzierżyć władzę. Czy twoim zdaniem od tego hejtu, od tej dezinformacji, manipulowania nami, naszymi uczuciami, jeszcze jest jakaś szansa odwrotu? To znaczy, czy to się da wszystko posklejać? Czy może jest tak, że na naszych oczach tylko tego nie widzimy, bo jesteśmy w środku tego procesu, cały ten stary świat, także relacji międzyludzkich, właśnie odchodzi w niepamięć? Nie, myślę, że wszystkie nowe zjawiska, które się pojawiają w historii człowieka, na początku wybuchają z dużą intensywnością, powodują entuzjazm, pozwala im się rozwijać we w różnych kierunkach, tak, a potem przychodzi moment zastanowienia i potrzeba regulacji tego. I wydaje mi się, że teraz nadszedł taki czas regulacji internetu, ponieważ on przestał spełniać taką rolę, jaką mógłby spełniać i stał się czymś, co jakby zagraża bezpieczeństwu ludzi. ja wierzę w takie możliwości regulacyjne, to od nas też zależy, jak będziemy go używać i liczę na to, że takie regulacje powstaną. Chciałabym też dodać coś, bo to jest w końcu festiwal literacki i mimo, że on jakby zatacza, widzę, coraz szersze kręgi i przechodzi na inne płaszczyzny i mamy coraz więcej paneli i wydarzeń związanych z nauką, z socjologią, z kulturą, nie tylko z literaturą. Ale jednak taki zwrot ku literaturze wydaje mi się bardzo ważny w tym momencie chaosu. Być może to brzmi paradoksalnie, ale w dzisiejszych czasach literatura, która odwołuje się i opowiada te staroludzkie historie, tylko w nowych przebraniach, w nowych sytuacjach, staje się jakby takim miejscem, gdzie zawsze jest prawda. Mówimy fikcja literacka, prawda? I mówimy, że to jest coś, co zostało wymyślone kompletnie. Ale przecież ta fikcja literacka opowiada o tych najbardziej prawdziwych i najbardziej przeżywanych przez pokolenia żyjące przed nami zjawiskach, prawda? Czyli literatury, właściwie to fikcja literacka, to powinno się jakoś, powinniśmy popracować nad tym słowem, już nie fikcja literacka, żeby nie mieszać tego z fałszem, nie mieszać tego z kłamstwem, tylko wymyśleć jakieś takie pojęcie, które by traktowało literaturę jako taki pojemnik, jako taką wielką, nie wiem, płaszczyznę tych tematów, które były prawdziwe, są prawdziwe i zawsze będą prawdziwe i zawsze będą opowiadane przez człowieka. Ciekawa rzecz, bo Javier Marías, nieżyjący już wielki hiszpański pisarz, powiedział mi kiedyś w rozmowie, że tylko fikcja jest prawdą, bo nikt tego nie może podważyć, bo czytelnik musi przyjąć, że jest tak, jak sobie wymyśliła osoba, która napisała tę historię. Świetny argument, bardzo mi się podoba. Można stosować. Chciałem cię na koniec zapytać o taką rzecz, bo audycja ma też na celu zmuszenie słuchaczy do myślenia, zachęcenia ich. Co byś powiedziała tym osobom, które cię hejtują, albo na przykład tym, którzy z tego powodu, że myślisz inaczej niż one, ciebie samą uważają za hejterkę? Co ja bym powiedziała? Słuchajcie, zajmijcie się ważniejszymi rzeczami. Jest tyle fajnych rzeczy interesujących na świecie, tyle książek do przeczytania, tyle rzeczy do przemyślenia. Weź, dajcie spokój tej Tokarczuk. Która to Tokarczuk? Olga Noblistka była gościnią Klubu Trójki. Pierwszą dziś dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Klub Trójki. Olga pobiegła już do dalszych zajęć. Przypomnę, nadajemy dzisiaj z Nowej Rudy, Festiwal Góry Literatury. Pod patronatem programu trzeciego, ale też oczywiście pod patronatem Noblistki zaczyna się jutro. I kolejni goście dzisiejszej audycji, to także goście festiwalu. Już włączyli mikrofony, są z nami. Eliza Kącka, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mikołaj Grünberg, dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorzy książek zauważonych. Mikołaj w zeszłym roku między innymi był nominowany do nagrody Nike za książkę Jezus umarł w Polsce, a Eliza w tym roku jest do Nike między innymi nominowana za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono. Wybór gości tych, którzy dzisiaj są z nami w klubie, jest nieprzypadkowy. Eliza na łamach Tygodnika Powszechnego publikuje felietony, głosy ludzkie podsłuchane na ulicy albo w autobusach w komunikacji miejskiej. Łączy w swojej pracy literackiej, zawodowej pochwałę zbiorkomu z bardzo uważnym wsłuchiwaniem się w język dzisiejszej ulicy. Mikołaj w książce Jezus umarł w Polsce słuchał ludzi, którzy opowiadali mu o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej lata temu, ale myślę, że ta sytuacja do dziś się nie zmieniła, być może nawet się pogorszyła. O tych, którzy chcą nieść pomoc i o tych, którzy, no mówiąc wprost, donoszą na tych, którzy chcą nieść pomoc albo tych, którzy są w drodze. Więc o hejcie, manipulacji i dezinformacji, nawet jeżeli sami nie macie z tym nic wspólnego, co jest akurat oczywiste, wiecie bardzo dużo. I chciałbym teraz od Elizy, jeżeli mogę zacząć, od tego, w jaki sposób ty umiesz rozpoznać, jak ludzie, których mijasz na ulicy albo podsłuchujesz w autobusie, właśnie manipulacji albo dezinformacji, która potem może przekładać się na hejt, ulegają. I czy to jest banalnie proste, czy skomplikowane zjawisko? Na słuchowo różnie, natomiast generalnie skomplikowane oczywiście. Ja rzeczywiście staram się wtedy, kiedy nasłuchuję. To jest specyficzna procedura poznawcza, nie wszystko się w ten sam sposób przetwarza. To ja nie dopowiadam za nich to, co tam oni by mogli sobie pomyśleć lub powiedzieć, tylko ja się staram spisywać to mniej więcej jak leci. To znaczy to, jak się to tak naprawdę konstytuuje w tej przestrzeni. To znaczy, jeśli oni się nie rozumieją, to ja nie próbuję ich porozumieć na siłę, tylko ja próbuję zobaczyć, jak w jakim sensie oni się nie rozumieją. Jeśli oni się ścierają, to ja próbuję przedstawić to tarcie. I te energie społeczne bywają różne. To chyba sama sobie zdołałam zaobserwować w przestrzeni kilku lat, a raczej nawet no, więcej niż kilku, tej średnio biorąc dekady, że jest ciemniej. To znaczy, że jest więcej niezrozumienia albo jest generalnie więcej nieufności, co mówi nie jako żadna socjolożka, tylko jako taka właśnie w tym momencie nasłuchiwaczka tego, co tam mnie spotyka w przestrzeni. Nazwijmy ją sobie miejską, bo przecież to nie musi być tramwaj. No to może być sklep, to może być biblioteka, to mogą być różne miejsca. I no lepiej w tym sensie nie jest, że to przenikanie się racji jest trudniejsze raczej niż prostsze. A czy na przestrzeni ostatnich lat twoim zdaniem ten poziom niezrozumienia wzrastał? No w takim odczuciu nasłuchowym trochę tak. A raczej poziom, może świadomie użyłam tego słowa nieufność, bo takie testowanie się wzajemne i takie nieprzyleganie na zasadzie intuicyjnego nieprzylegania jest jednak trochę większe. Nie podejmuję się w tym momencie, może potem o tym powiemy, teraz nie mówię o tym, jak ja to widzę na zasadzie, co ja tam sobie pomyślałam na ten temat, ale naskórkowo to testując większe niż mniejsze, owszem. A z twojego rozeznania, Mikołaju, jak to wygląda? Ja pomyślałem, jeszcze bym wrócił do samego początku twojego komentarza czy pytania do Elizy. Powiedziałeś, że to jest coś, co w oczywisty sposób nas nie dotyczy. Rozumiem, że chodziło o to, że my nie jesteśmy hejterami. Że nie produkujemy hejtu. Że nie produkujemy hejtu. Ale od drugiej nas dotyczy. Od drugiej tak, ale myślę, że ciekawy jest ta część, o którą ci chodziło, że wiesz, no każdy z nas czuje złość. Zdarza nam się w życiu ją czuć i to jest no, częścią naszego arsenału emocjonalnego. I teraz pytanie, co z tym zrobimy, bo ja bym bardzo chciał się tu przedstawić jako, wiesz, oaza spokoju i anioł, który nigdy w życiu nic złego o nikim nie pomyślał. Tylko pytanie, co się dzieje dalej? Co my, jak wygląda to przetworzenie? Czy my się powstrzymujemy i dlaczego? I ten moment jest interesujący. Dlaczego część z nas rusza do ataku, a część z nas się nie rusza? I skoro jest interesujący, to może poszukajmy teraz na gorąco, na bieżąco odpowiedzi. Masz jakąś? Ja mam, tak. Ja myślę, że ja mogę powiedzieć, dlaczego ja nie ruszam. Bo to burzy resztki mostów, które są między nami. To, co tak ładnie mówiłeś o twoim przyjacielu i o tym głosowaniu na X-a i Y-ka. Niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy, dzisiaj już widzimy, że jeśli przestaniemy ze sobą rozmawiać, jeśli spalimy wszystkie mosty, no to będzie koniec. To my się tu pozabijamy po prostu. Mhm. Jeżeli mogę wejść w słowo, to o czym powiedziałeś przypomina mi dramatyczną historię. Ja mam ten rodzaj przekrętki w sobie, to związane jest też ze studiami, że jestem absolutnie zafascynowany historią Jugosławii jako osoba, która poświęciła temu lata pracy naukowej w czasie studiów, a potem wielokrotnie jeździła na Bałkany. Miałem też okazję kiedyś lata temu w Trójce rozmawiać z wnuczką Josipa Broz Tito, Svetlaną Broz Tito, która napisała książkę Dobrzy ludzie w czasach zła. I to była opowieść o tym, jak właśnie język Miloszewicza i innych polityków bałkańskich byłej Jugosławii doprowadził do tego, że ludzie zaczęli się zabijać. Doprowadził w ten sposób, że ludzie, którzy żyli w tej samej wiosce, potrafili swoich sąsiadów, Serbowie, Chorwatów, Chorwaci, Bośniaków wrzucać do maszyn młuckarskich pod wpływem nienawiści. I to był ostatni moment tej wojny językowej rozpętanej przez polityków, tej nienawiści, kampanii, która się zaczęła od słów i potem już, tak jak mówisz, Mikołaj, nie było nic dalej. To znaczy, ja sobie uświadomiłam, że te powody są chyba takie dwie klasy zjawisk. To znaczy, jedną jest to, że kiedy jeszcze jesteśmy ludźmi nastawionymi na rozumienie, na porozumienie jakiekolwiek, to wtedy powód jest taki, jak powiedział Mikołaj. To znaczy, podstawową rzeczą jest to, że jeśli my jeszcze jesteśmy w stanie nawiązać dialog jako ludzie w tym sensie dobrej woli, to znaczy ponad tym wszystkim, co nas dzieli, to jest to stawka, na to jest to stawka tak bardzo podstawowa, że w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast jeśli chodzi o hejt, kiedy pojawiło się pytanie, które zadałeś, Olce, te hejty bez twarzy, takie botowe, prawda, kiedy się pojawiają boty, ale też są hejty z twarzą. Ona powiedziała w tym momencie, że te botowe są takie, powiedzmy botowe, że już zrobię sobie od tego przymiotnik operacyjny, że one są w pewnym sensie mniej bolesne, bo wiadomo, że to jest jakby ustawienie operacyjne. Natomiast, że są hejty z twarzą. I tu jest z kolei niesamowicie trudna rzecz, ponieważ mam wrażenie, że ci ludzie, którzy atakują, którzy mają twarz, którzy próbują się jakby dożebrać jakiejś uwagi, ale absolutnie nie chcą porozumienia, bo to jest zupełnie inna klasa sytuacji, to oni z kolei mają takie, mam wrażenie, mają taką potrzebę, żeby właśnie zaangażować. Przestaliśmy słyszeć Elizę, sekundkę. Tak, żeby zaangażować człowieka w dialog, ale dlatego, żeby tę większą personę ugryźć, a samemu tak naprawdę niewiele uzyskać. I to jest tak, i to jest już zupełnie rzecz nie na poziomie rozstrzygnięcia, czy prowadzić dialog, czy nie, przeważnie się milczy, ale wtedy się milczy nie dlatego, żeby nie rozjątrzyć nawet, tylko dlatego, że się po prostu nie wie, co z tym fantem zrobić, a też nie chce się uszkodzić tego drugiego, który ma jakąś perspektywę. I to też jest perspektywa dialogu, tylko odwrotna, to znaczy nie polegająca na tym, że my się możemy naprawdę zrozumieć, tylko na tym, że się wykańcza większego przeciwnika, na którym można poskakać. I też to nie znaczy, że trzeba się teraz ze sobą kłócić, tylko że trzeba po prostu jakoś być może mądrze pomilczeć w takich sytuacjach, w najgorszym razie. Ja myślę, że to co jest, ja dalej będę stał po tej samej stronie, która mówi, która próbuje zrozumieć od tych z nas, którzy to robią. Ale z twarzą czy bez twarzy? Wszystko jedno. Znaczy ci, co bez twarzy i ci, co za pieniądze, to oni oczywiście ranią. Ja nie do końca się zgadzam z Olgą. Olga przeszła poważny trening, nauczyła się, także oni ją nie ranią czy mniej ranią. Ale mnie interesują ci, wiesz, co to daje komuś, kto nie robi tego za pieniądze? Dlaczego do tego startuje? Bo ma niezwykłe poczucie siły i sprawczości. To jest ten rodzaj okrucieństwa, którym widzisz wyniki. Siły w ranieniu kogoś, tak? No tak, no mówisz, wiesz, no potworne rzeczy. Jesteś odważny. I druga strona, ta, o którą mi chodzi, to jest taka, że budowanie mostów z ludźmi, z którymi nie chce się gadać, jest równie nagradzające, tylko chwilę później. Ale ta chwila zajmuje ile? Ta chwila zajmuje czas delta T. Bo to jest pytanie, czy czas delta T to jest sytuacja, w której dążymy do pozytywnego rozwiązania, czy to już jest ten moment, że przed deltą to się pozabijamy? Ona jest żmudna. Mhm. Na początku nie jest satysfakcjonująca. Z czasem myślę, że się staje, ale wiemy, co jest dalej. Potem są te komisje pojednania i pojednania, jak w Ruandzie na przykład. Mhm. Ale one już są po. Że ludzie... One są po ludobójstwie, Mikołaj. Po ludobójstwie. Mhm. Tak? I wtedy okazuje się, że to jest możliwe. Po takim czymś, że ludzie żyją w jednej wiosce, ci, którzy żyjemy z tymi, którzy zamordowali naszych rodziców. No więc jest niesłychany potencjał może próbujmy nad tym wahadłem zapanować, żeby ono nie musiało się wychylić tak daleko, żebyśmy musieli dojść do komisji pojednawczych, tylko no widać, że warto budować te mosty. Ja nie jestem specjalistą od tego też, ale od bycia bardzo radykalnym w ostatniej dekadzie, że no nie będę gadał z ludźmi, których wartości są dla mnie nie do przyjęcia, dzisiaj rozumiem, że nie to jest tematem. Tematem jest to, żebyśmy się nie rozpadli. Ale to, jeżeli mogę jeszcze, zanim Elizie oddam głos, zapytać cię o to, czy masz za sobą taki proces, albo czy masz takie doświadczenie, że ktoś, o kim dekadę temu myślałeś, że nie będziesz z tą osobą rozmawiał, teraz jednak wykonałeś ten wysiłek i on przyniósł dał jakieś owoce. No uważam, że owocem pierwszym, po owocach poznajemy, że gadamy. To jest, tak wygląda pierwszy etap. On jest koszmarny. No nie chcesz gadać z kimś, kto mówi rzeczy, które łamią cały twój osobisty dekalog. Ale myślisz, jak ja się z nim nie dogadam, jak ja będę go odrzucał. To jest wyższościowe. I na pewno jest jakiś moment, w którym już nie ma dalej rozmowy. Ale wydaje mi się, że nie jesteśmy w tym momencie. Tak, no tutaj jest rzeczywiście tak. Odrzucenie jest zawsze interpretowane, prawie zawsze co najmniej. Może nie zawsze, ale przeważnie jako wyższościowe. I w tym momencie rzeczywiście tutaj jesteśmy w klinczu. Ja mam doświadczenia, jeśli chodzi o ten, nazwijmy to sobie hejtem z twarzą. Bez twarzy to już nie będę w tym momencie rozważać, to już uznajmy to za operację innego typu. Tak, to jest ta sytuacja, w której, jeżeli mogę powiedzieć, na przykład na naszym koncie facebookowym, ale też w wielu innych miejscach wpisują się osoby o dziwnie brzmiących, zupełnie niepolskich imionach i nazwiskach, albo dwóch imionach, dwóch nazwiskach, bez twarzy. Tak. No, jeżeli ktoś w ten sposób się zachowujący ma podejrzenie, że kogokolwiek z nas to przejmie, no to muszę zasmucić? Nie. No i owszem, nie. To znaczy, i to jest ta granica, ale to jest inna granica, bo to jest granica operacyjna, trzeźwa dość, bo to no, po prostu nie ma o czym mówić. Natomiast rozmowa z ludźmi z twarzą, to jest bardziej skomplikowana sprawa. Ja mam doświadczenia pozytywne i negatywne. Pozytywne polegające na tym, że jeśli się w coś zainwestuje sporo swojej psychicznej energii, to że dochodzi do jednak jakiejś formy przełamania, że się kogoś nie tyle przekonało, co że się rzeczywiście nawiązało realną rozmowę. Więc w tym sensie się przekonało przynajmniej do tych warunków brzegowych dialogu, czyli to znaczy, że nie jest tak źle. A kogoś, kto kompletnie inaczej myślał niż ja i miał kompletnie inne założenia. Mam też doświadczenia negatywne polegające na tym, że im bardziej się wychylałam ku dialogowi, tym bardziej było to interpretowane jako to, że ja już się wykładam i że pokazuję, że jestem słabszy. W tym momencie pozycja kogoś, kto z jego perspektywy jest, i to myślę, że to dotyczy bardzo wielu ludzi w kulturze, którzy doświadczają, czy w kulturze, czy w innych kompletnie obszarach, którzy doświadczają hejtu, którzy mają już swoje, nie wiem, dorobki, osiągnięcia, jakąś formę widoczności, cokolwiek takiego. I są w ten sposób podgryzani, że muszą się naddać w dialogu i są obniżani przez to samo, przez ten sam fakt, że podjęli dialog. Bo się raptem okazuje, że są słabi, bo przecież mogli dać w mordę, mówiąc obrazowo, a nie dali w mordę. Weszli w rozmowę. To znaczy, że są słabi. I na tę przewrotkę mentalną jest bardzo trudno znaleźć realną odpowiedź. Przy czym ja mam w sobie zgodę i tu będę już iść bliżej, blisko Mikołaja, nie właśnie oponując, tylko mówiąc, mam zgodę na ten moment słabości, który jest projekcją tej drugiej strony, że w tym momencie ty wchodzisz w dialog, to znaczy, że może się boisz, a może na przykład nie sprostasz temu dialogowi, a może się na przykład okaże, że jesteś głupszy. Ja mogę być głupsza, znaczy nie mam z tym problemu. Oczywiście wtedy patrzymy, co się dzieje dalej. Bardzo często może być tak, że ten ktoś będzie wykorzystywał to nie po to, żeby nas zrozumieć, tylko po to, żeby nas tak naprawdę w pewnym sensie mordować tutaj na raty. I gdzieś się wyczuwa, to chyba jest intuicja po prostu, bo to już nie ma chyba granicy, którą można by było jakoś rolnie postawić, kiedy się po prostu widzi, że najzwyczajniej w świecie się już dalej nie pójdzie w rozmowie. A można dalej pójść i paradoksalnie można też coś w tej rozmowie uzyskać. Ale to jest ryzyko z kolei. To ryzyko można podjąć, jeśli się chce, można. I czasami to też przynosi dobry efekt. No, można się poddać i można robić te wszystkie rzeczy, o których mówisz. A to, dlaczego nam jest tak trudno to robić, to dlatego, że my nie mamy narzędzi. Nie umiemy tego robić. Po prostu pękamy, nie wytrzymujemy tego psychicznie. I trzeba... Są miejsca, których ja teraz Państwu nie polecę, ale możemy się nauczyć zachowań w takich sytuacjach. Jak rozmawiać, kiedy jest trudno rozmawiać. Tak? Jak udaje się skleić jakieś pary, które są w kryzysie, albo dać im się rozstać w sposób, który jest dla nich dobry, korzystając z mediacji, to również można dać różnym osobom narzędzia do tego, żeby mogły kontynuować rozmowę, mimo że ich interlokutor czy interlokutorka jest trudnym rozmówcą. No tak, ale na ile te narzędzia, o których mówisz, co oczywiście jest bardzo cenne, mogą być silniejsze albo mieć większą skalę oddziaływania od tych, którzy chcą nas podzielić. Przecież ja pamiętam Polskę z czasu przez internet, przed internetem, z czasu przed chociażby śmiercią Jana Pawła II, którego dzisiaj pontyfikat i wpływ na polskie życie polityczne jest różnie oceniany, ale ja pamiętam, że przed 2005 rokiem skala nienawiści w polityce czy w życiu społecznym była drastycznie niższa. Kiedy zabrakło tych figur, które hamowały rozwój tego rodzaju zachowań, to już w jakimś sensie zaczęło być pozamiatane. I teraz pytanie jest takie. My się możemy oddolnie męczyć z tym hejtem i próbować ratować relacje partnerskie, w przyjaźni, koleżeńskie, społeczne, w bloku jednym, czy na tej samej ulicy, gdzie ktoś wywiesił po jednej stronie ulicy plakat wyborczy tego pana, a po drugiej stronie tamtego pana. Od niechęci i opluwania się możemy przejść do podawania sobie ręki i wspólnego zamawiania ekipy, która wywiezie śmieci. Ale to, że my będziemy oddolnie w tej sprawie działać, wcale nie musi być w interesie tych, którzy odgórnie nas dzielą. Znaczy ja tu przepraszam, to dosłownie drobiazg, to znaczy to, kiedy powiedziałam też w nawiązaniu do tego, co Mikołaj powiedział i tego, co mi się wykluło w głowie o tej intuicyjności. Troszkę inną sytuacją jest to, kiedy ktoś jest bardzo zasupłany psychologicznie, a kiedy jesteśmy poddawani niesubtelnym działaniom ideologizującym, to jest gdzieś ta wyczuwalna granica, kiedy się rozmawia, kiedy się nie rozmawia. Nie wiąże się to z żadną pogardą i wmawianie tego, że czasami odmawianie dialogu wiąże się z tym, że ktoś tutaj ma wyższościową pogardę, to jest też bzdura, bo znaczy nie zauważa u siebie wyższościowej pogardy jakiegokolwiek typu, tylko czasami to jest najzwyczajniej tak, że my bierzemy to od strony tak Ewangelii społecznego porozumienia, a w tym momencie ktoś nas ideologicznie robi nieprawdopodobnie. I to jest ta granica, nie da się jej zdefiniować poza konkretnymi przypadkami, mam wrażenie. Ale te konkretne przypadki wtedy to są przypadki, w których człowiek się nie wdaje. To jest tak. To jest intuicyjnie rozróżnialne. Ja myślę, że to, co jest nam ta inwestycja, o której ja mówię, że warto tych mostów nie palić i je podtrzymywać, to nie będzie przynosiło efektów od razu. I być może bardzo długo nie będzie przynosiło efektów. Ale być może przyniesie efekt w momencie krytycznym, kiedy jedna ze stron bardziej jeszcze się zradykalizuje i nagle po tej stronie będą ludzie, którzy będą mieli którędy iść do porozumienia. To jest nasz ratunek. Ale czy nie jest tak, kontynuując wątek bycia w jakiegoś rodzaju pułapce albo w kleszczach świata polityki, który się przekłada na naszą codzienność, jak wiemy, że doskonale z własnych doświadczeń ta nienawiść, ten hejt podzieliły nam rodziny, wdarły się do domów naszych dziadków przy okazji różnego rodzaju świąt rodzinnych i nie tylko. Czy my w ogóle jesteśmy jeszcze w stanie określić, kto nas może nie zawodzić w działaniu? Mówię o tym nie bez powodu. Mam wrażenie, że bardzo wielu polityków, ale też publicystów, ludzi, którzy mają wpływ na to, jak myśli ogół, podąża za tym rodzajem rozumowania, który dzieli, a nie łączy. Jakbyśmy się przyjrzeli ostatnim latom w polskiej polityce po każdej możliwej stronie, to znacznie bardziej ciekawe i znacznie bardziej ponętne jest oddziaływanie albo szukanie sposobu na dołączenie lub przeciwstawienie się temu, co budzi największe emocje, czyli temu, co dzieli, a nie temu, co łączy. Że dzisiejsza władza, czy poprzednia władza w jakimś sensie jest w kleszczach. Że to zło już się tak rozlało w języku, że bardzo ciężko teraz wyjść i powiedzieć stop. Od teraz będziemy mówili tylko dobre rzeczy. Być może brzmi jak jakiś w tej chwili człowiek niespełna rozumu, ale ciągle wierzę w to, że jest więcej możliwości, jak mówi Mikołaj Grünberg, na to, żebyśmy znaleźli to, co nas łączy, a nie dzieli. I dlatego tak mówię o tym przykładzie, który idzie z góry, że ja tam nie do końca widzę chęć. Jest... Pytasz, kto nas jeszcze nie zawiódł, albo na kogo możemy liczyć. Możemy liczyć na siebie. Możemy liczyć, że my nie będziemy zawodzili innych ludzi. I no wiem, że to brzmi tak ewangelicznie i naiwnie, ale no jesteśmy na takim etapie, że trzeba zacząć budować od nowa. I jeśli masz jakieś osoby, z którymi się ciężko gada, to możesz ich nie zawieść w tej rozmowie. I to jest wszystko, co dzisiaj możemy zrobić. Ale co to znaczy nie zawieść? No, to znaczy tyle, że w tej rozmowie nie dojdziesz z nimi do momentu, kiedy staniesz się protekcjonalny. Mhm. I kiedy będziesz triumfował, bo akurat wygraliście wybory. Albo bo udowodniłeś coś. Bo wygraliście wybory, ale potem przez 4 lata będziesz żył w lęku, że wygrają ci drudzy i się odwdzięczą, w cudzysłowie. No ale jesteśmy już dorośli i wiemy, że potrafimy czerpać z chwil między dramatami. I to są momenty na ładowanie energii. Nie będzie zawsze dobrze. Będziemy tracili bliskich, różne błędy jako społeczeństwo. Raz będziemy wygrywać, raz będziemy przegrywać. Będziemy przeżywali różne dramaty, mniejsze i większe. Pomiędzy jest czas na budowanie. No ja myślę sobie też, zgadzając się zasadniczo z tym, myśląc sobie jednocześnie o tej zapaści, trochę zaufania, trochę tego poczucia, że już nie ma się do czego odwołać. No Polska stała się krajem bardzo wybitnego takiego wszelkiej maści niebezpieczeństwa i zagrożenia, nie? Socjalnego, w sensie jakiegoś takiego braku zaplecza. To nie są rzeczy niezwiązane. Krótkich ławek w różnych środowiskach kulturalnych, artystycznych. Poczucia, że w momencie, kiedy jest niestabilność rzeczywistości, wieloraka niestabilność rzeczywistości, zaczynają się w ludziach uruchamiać instynkty nie najładniejsze. Dość w tym sensie takiego wygryzania się wzajemnego. I też więc nieufności. A te nieufności są na bardzo wielu poziomach, myślę, to mówimy o polityce, ale to naprawdę nie chodzi tylko o politykę. W tej sytuacji dalej oczywiście stawiałabym na to, żeby racjonalnie postępując, jednocześnie zachowywać się, czyli ryzykować postawę, o której mówi Mikołaj. Ja nie mówię, że źle mówi, tylko że właśnie w sytuacji, w której jesteśmy na takiej oto, może nie równi pochyłej, ale jesteśmy w sytuacji trudnej, ta niestabilność tego poczucia takiej deprywacji bezpieczeństwa nie tylko na poziomie wojennym i nie covidowym, tylko w zupełnie jeszcze innych sprawach. To znaczy takiego poczucia, że jeśli się nie wskoczy w tym momencie w ten odjeżdżający wagon, to już prawdopodobnie nic nie będzie. I to myślę, że to się przekłada na bycie w bardzo wielu sferach, i zawodowych, publicznych, i wszelkich możliwych. Staliśmy się nieufnie czujni w takim negatywnym sensie. I teraz, jeśli mamy zbudować coś pozytywnego, to ci, którzy są rzeczywiście ludźmi wychylonymi ku temu, żeby rozmawiać w takim pozytywnym sensie, powinni to robić. Jest to niemała skala ryzyka takiego ludzkiego, ale no bez podejmowania tego ryzyka nie ma budowania czegokolwiek, i też to nie znaczy, że się zbuduje cokolwiek w tym momencie. Można nie dożyć zbudowania czegokolwiek, żeby było jeszcze zabawniej, i to na mnie pije do ostatniej książki Mikołaja nawet, albo do wszystkich naszych możliwych przeżyć. Po prostu do niestabilnej rzeczywistości, w której żyjemy. Niemniej jednak jest to układanie mostów, chociażby to było wychylenie się z jedną cegłą. Ostatnia, jak dotąd, książka Mikołaja, to wyjaśnię tym, którzy jeszcze nie wiedzą, Rok, w którym nie umarłem, czyli opowieść Mikołaja o tym, jak dosłownie nie umarł, chociaż przytrafił mu się zawał serca. Chciałem na koniec, bo mam jeszcze 3 minuty, tylko o coś optymistycznego was poprosić. To znaczy, tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że warto się starać, że nie można się poddawać, ale gdybyście mogli powiedzieć, jakim waszym zdaniem rozpocząć rozmowę z kimś, kto jest ewidentnie źle nastawiony, albo jest w nim mnóstwo złej energii. Nie mówię tutaj o jakichś rzeczach paranaukowych, ale o wyczuwa się, że chciałby nas skrzywdzić. Jak do tej osoby podejść? Nie wiem, wyciągnąć rękę? Powiedzieć coś, co ją uspokoi? No, to co na pewno działa, to nie możesz robić tego, co ta osoba oczekuje. Że się będziesz bał, że się będziesz tłumaczył, że będziesz atakował. Tylko musisz pytać, czy damy radę pogadać. Choć może jeszcze 5 minut nam się uda pogadać. To o tym samym pomyślałam, to znaczy nie bać się, i teraz nie bać się może oznaczać 2 rzeczy. Albo nie bać się zostanie zinterpretowane w taki sposób, że będzie rzeczywiście jakimś mostem, albo będzie naszą minimalną obroną, jeśli na to wychodzi, że musimy się już bronić. Nie bać się. Jak to dziwnie brzmi w 2025 roku w tym niesamowicie rozwiniętym świecie, że taka prosta porada może nas uratować przed hejtem, który wynika z manipulacji i dezinformacji. O tym będziemy przez najbliższe dni rozmawiać na festiwalu Góry Literatury, którego współtwórczyni Olga Tokarczuk gościła w dzisiejszym Klubie Trójki na początku, a po niej pojawili się w naszym studiu tutaj Eliza Kącka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Mikołaj Grünberg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polecam spotkanie z naszymi gośćmi tutaj na festiwalu. Piotr Masierak i Michał Jakubik w Warszawie nad wszystkim czuwali, a tutaj w Nowej Rudzie, skąd pozdrawiamy, Wojciech Białoskórski i Michał Nogaś. Dobranoc. Autopromocja. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie niegotowy. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. O. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Tato, zrobiłam pyszną karmę.